اعراب غیر کا اعراب المستثنى بالا تقول جاءني القوم غیر زید وغیر حمار وما جاءني غیر زید غیر زید القوم وما جاءني غير زيد القوم وما جاءني احد غير زيد وغير زيد وما جاءني غير زيد وما رايت غير زيد وما مررت بغير زيد واعلم ان لفظه غير موضوعه للصفه وقد تستعمل للاستثناء كما ان لفظه الا موضوعه للاستثناء وقد تستعمل للصفة كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أي غير الله وكذلك قولك لا إله إلا الله نئے چوالم پوشا چ ان اعراب غیر چ تکلیف سر اعراب دے لفظ دے غیر اعراب دے سا کا اعراب المستثنا با الا دا پشان دے اعراب دے مستثنا پ الا کرے گا پشان دے اعراب دے سا دے مستثنا ہو کی مستثنا خالص پ لفظ دے الا کرے پ لفظ دے الا کرے کی تین دی سے کنا ہاں کہ آدھے مستثنات کی میں اعراب بھی پھر دیکھنا بیا پھر دیکھنا آقا اعراب دیشا ہی تو خلق زم دے غیرو بھی بھی کشکو مثال در کبھی رہی تقولو بھی آئے دیتا چی جان القوم غیر زیدن دا ہا پوس ذکری بھی کنی بھی ذکری چی وهو على قسمين متصل وهو ما أخرج عن وطد بإلا وأخواتها هيك أنا نقجان القوم إلا زيدا خبه هيك أنا يا دايا خاش دايا دا فالين سبق نو شفين كان متصلا وقعا بعد إلا في كلام موجبين وكا نو نو نو آگا چکن پہ دیکھا نا دیا اگر مثال دیکھا ہوچے دی مثال ہوئے دیکھا نا لکامو شے کو پورچے سیر شو واقع نو اس ایک مثال کینو دا حفظ چی جان القوم اللہ سیدن چا مستثنا پا کلام جب شو اسے دیرانا واقع شو دی سرکے چا مستثنا پا کلام جب شو آج چی خوف سرکو منصوبہ واقع نا اس پہ دودہ کے چکن پہ دیکھا نا چی دا ہا پا کلام جب شو چکن دی ہوئے دیکھا نا غیرو شی اے الہ پزی موندے دیکھنا بے ایتو دا کہ غیرو سوی مصبا دی یعنی جان کو مغیر زیدین زانے کو وجہ دارو دیکھنا چی دو تک کو اہا مزرنا چی دو چا زید اہا مزرپیدے شو دی چا دی پورا غیرو دی پورا اہا مجھولا شو را سرکا شو را اہا مجھولا شو را اہا اعرابو دی اہا مزرنا چا نسبو اچھا وہ خستو یہ پکلا دلفز دی غیرو وزر شکر اما جورا شوا پیدا فضا کچھ اور ایک مضاف تھا نا آقا دی ایغی والا اعراض شاو خس تیش کرنا او پا آقا اعلا شو خوچکن دا سا چا آقا اعلا خو چکن دی خرس تا آقا اعراض او خلی نا بے کنا آج چا ذکر چکن دا اعراض دی شاو دی مضاف ناو چکن دی ایس خوچ اعلا خو دی مرسی کر غلا رو یا آقا ایس دکھو ایسم یا دکھو اعراض کا بلاؤں تو بے کنا نے آج کتنے دکھا دیکھا نا ایک غاتا ہوئے لوپے دیکھا نا چکنے مستخنا تھا چکنے دیکھا چیسا تا مزافر ایشا دا تا اخفل ایرا متعروف ہے بوی دیتا جانے سا وغیر خمار ان سمجھ کے جانے کون ہو غیر خمار دا عدی چاہو اللہ کسن دیا آم مستثنہ من کتیان ہو سی مثال کا جانے کون ہو اللہ خمار سرسل ہوئے چی کرائے مجب بھی وہ مستثنہ من کتیان آدھی چکن دیا تاشر چکن دیا وہاں مستثنہ پیرا سر مصوبہ باک نبتہ کے اعتداد کی ہوئے چی جانے کون ہو غیر خمار اس آدھے مستثنہ والا عراب چاہو خصو غیر رو خصو اور مستثنہ تقلہ سائش بولا مجورہ شکل وبل وما جانی غیر غیدن القوم دا دیغی مثال چاہ مستثنہ میرا مقدم بشانہ مستثنا بنی ہاں لکہ پاپوس اس ا م مستثنا مقدم مستثنا ہوں دے لکہ پاپوس کی مثال ہو پاپوس ما جانی الا زیدن اخذن اج شی اغا زیدن اس دے نہ وکا شو دے کیندے اے کنا اج سے جتن دے زیدن ہاں مرصوب دا دو تک بندا سے چوا اے کنا ما جانی غیر زیدن ہاں ال قوم اس کیندے نہ زکلا دو تک غیر سے شو منصوب شو زکه تاسو خدای ته کنه چې ما جان دین قوم غیره زیدین دا قوم دا متصنه من هو دا غیره جن څه ده چې دا متصنه دا ام متصنه موږ د شوپ شامل ده او بل و ما جان یحدون غیره زیدین و غیره زیدین دا کینه مثال ده چې په کلام غیره موجب شو غړي دا د شي چې کوم په دتا نه اغه اوسه د اعلان چې کوم په دتا نه اج شي دوی وځي وکنه چې نس بیا جاي وو بدل یې کوي وکنه نو ته ته کنه دا خبر شي چې ما ځان احدون غیره زیدن او دا سوال شي چې ما ځان احدون غیره زیدن ته په وره کنه او بل او ما ځان غیره زیدن وما رأيت غير زيدين وما رأيت وما رأيت دا آخری چکم پیدا کنا چا غاوی چا مستثنا مفرق آدی سر کنی لکا پا پوش ما جانی الا زیدون سوچ دا کیا پوش ما جانی الا زیدون دا زیدون اسا دا اعلان سو چک مرفو کنا ویلے مرفو ما جانی الا زیدون پا پوش مثال شدا زیدون ویلے مرفو مستثنى منه قد يكون مستثنى منه واخذ فقط كتبه عامل مثلا عامل كيمي ها عامل كيمي اجا كيمي بده كنا اغا مثلا منه قصد ده كنا اي طرف الكبله كان ده كنا اخو مستثنى منه خذ شو اتو زمن يشار طرف ده بس ده بده بده غيره كده شي ما اجاني غيره زيدين بس غيره ايش مرفوع شي ايش بقى كنا دارنگ دبل مار ایتو غیر زیدن دل قصص کے لقدر ہے چمار ایتو الا زیدن نے اج سے مسلم فراوا کنا دار ایتو کچھ اتنے مسلمین چ خذب ایتہ دس بیر قبولو دس بیر اس چ خذب کلا پوسے چ کم دی ایک بزے من نہ تو دس بیر کاو اس تو تک ایتو دس بیر غیر خشدا چ کم دی ایتہ دس بیر دار کے ما مار تو بغیر زیدن لقا پارین سے تیر سچ ما مار تو الا زیدن نے اج سے خذیدن چ کم دی ابی خطہ جر ایک متصنا تجربہ کرا نا اس سے پوزے مودے چ کم دی غیر خشدا چ مار ایتو غیر زیدن غیر دسی چ کم ما مار تو بغیر زیدن تک غیر سی چ کم دی اما ضرور نہ پوپی دے ہاں ہاں اگر مستثنا پہ لا کرا تے کنا ہاں اپا مشہ سورہ تے شدی چھتے مرا تے شونے ہاں آ کی کین کو کون دی تے کنا دل پتہ دے گئے آ کون دی آ ہا یار دی کس کا کنا او مستثنا کو یہ لا کرا او مستثنا پہ لا کرا اپ متعدد سورہ تے شدی من کپو سے ذکر کا کس کا کنا دا دبل خبر وچ والا پوچھ چ ان لفظ تا غیرہ موضوع تن دی صفت ہے چی دا لفظ غیرہ نا دا وقت اشرا چاہ دے پر دا صفت ہے چی دا بھی صفت با کہتے ہیں سرکے دا اصلی دا وقت اشرا چاہ دے پر دا صفت پر دی جانی رجلن غیر زیدین سرکے دے رو غلام تسرائی دا سے سرائی چا مغیر دی چانا ہو ذکر چی دا مراد مغیرون سر دا مغیرون صفت تک نا رو غلام تسرائی دا سے سرائی چا مغیر دی چانا ہو دا زیدین ہو بغال دے دے نو اسے نو تے پوی دے نا ہاں دے دا ہوا کہ سو صفات او دے وچ وقت تو استعمال لے تے نا او کلا کلا دے اس میں استعمال ہی چاہے پڑا تے تے نا دے چ کیویں سے صفات نشتے ہی دے دلا پوی دے نا دے واجی پچا کر نا ہاں ہا تے سنا کر بھی تے پوی دے نا ہاں مارا دے چا کر تے سنا تے چ کیویں سے صفات تے نہ صحیح ہے تے پوی دے نا ہن دے کر لکڑا سی دے چی جانی قومو غیر زیدین سرش کی بیا بیدا غیر دکی صفت نو وقتی چلی چا دی پورا حلکم زکر چل قوم وارف پالی پرامی سارا دا اما رفا دا و دا غیر زیدین خود سے دا نکر دا و کتوی ویچی دا خو مضافتا معرفتا و مضافتا معرفتا شا معرفا دی ویلی چی دا چکنو بیدا کانا اگر که معرفتا مضافتا یا و دا دی زودتا و غور پی لخان دون دا غیرو دا و مثلو دا دا دامر پی بغام شو جیمی دی چی که معرفتا یا اضافت ہو که بیان معرفت یا ہاں کمرے سے تصور کے دیا ومن سبت يدارا فيتنا ها سيدا خيرو چکنو بیتنا ادب مناده خصس نا کرے ہوئے تھا نا چے پا خيرو شاچکن اما بعد خرو اخر اخر دی تھا نا اے مقبلا سن اخر دی تھا نا تھا نا یعنی وطلے دے حکم دی تھا نا وارے پتہ استثناء خدا تھی چے اما بعد دے استثناء تھی رو اخر چکن مخیر چکن تھا نا دے مقبلا یہ دیمان سے پتے واجہ نہیں چکنی دوے دیکھا نا بیدا چکنی پتے دیکھا نا دوے چھے کما آن لفظ تا اللہ موضوع کن لیتی سنائے لکا سنگ لفظ دی اللہ چھے موضوع دی چھا دے پڑا دا ایسی سنائے دے پڑا دا ایسی پتے پڑا ہم دا دکھا چھے آخو خرص دا خرص دی پتنے واقع دے چھے نہیں کھا دے پڑا دا سبا ایسی سنائے دے پڑا کو وقت تستعمل صفتو میں دیکھا نا ہاں لیس صفتے او کرا کرا تا مجدل شکیہ دے پڑا صفت دے پڑا ہاں کنزی شے چا خواہ استثناء دے پڑا وقت تلی نسائی سر کہا چی پہ استثناء مجد خمد لی نسائی کیجی بے بے کار ہاں بے بے اختیاری چی میزو تا رکھ بیو خودو چیتن دی رہ دیکھا نا زبی تو کمانا مجد شم غیرو تا بے ایسان بے دیکھا نا زبا صفت شم کانا پو بے دیکھا نا مثال در کبھی دیکھا چیتن دی تا دیکھا نا چی داہا اعلان دا ہاں آج چاپ مانا مجھے دیکھو کما کی قولی ہی تعالی لکا با دیکھو اللہ وشی لو کانا فیہما آلہتن اللہ اللہ لفصادتا پس کہتا ایزا اللہ اللہ انسا مانا چھ غیر اللہ اے غیر اللہ تشوہ کانا لو کانا فیہما آلہتن غیر اللہ کچی روائی پدا سمون ذکر شے دیر خدیون دا سے دیر پہنچ غیر دیتا نا دی لائنا دی دا بھی صفت شید من لفصادتا اب اتاو گیا ایسا روشا جکن دے دو تک کئی دا الہ استثناء دا پر منسا ہی تیجی سر کے دا ویرے دکھ چکو استثناء خو یا متصیلہ یا سر کے بھی منکا تیار نکتا دا خواہ استثناء متصیلہ بیرے سر کے بیرے خو بیرے دا اللہ بے پشتا دا خیری پا پوشا لے خواہ بیشے دکھو اللہ خوشی دخیل دا پکینا لے خواہ بیشے پا خاکا لے خواہ بیشے دخیل باتنی شہون دا دخیل نکته ده به دا متصل به دا علیهانه به علیها حق خله سه دهنا سرکه علیها چقدر خیلی برسه ده به دا خوش شرکت نروغلو و دا خمره فیلی چه سره توحید سره ده آقا آقا حق راه ده متعدد ده کنده که متعدد ده چه اومه سواده خوش شده ویو سده ایس بو سده خلایی سده من او بو سده نو بیده کنه به دا خوش چکنه بیده کنه سره شرکت رغلو کنه و دا سای چکنه بیده کنه دا خو مونفی دی چه سره ده توحید سره ده و که دا را سکه چه دا اسنا من کتیا گرزا ده سکه که و دا مانا ده چه دا لابی دخی نی پیخشه دا ما چه دا ایرانه به علیه ها ابا تیل و خلی دا خدا مانا چه کچیل وای دا علیه ها پا دا سمون زکرش با تیل ما چه واری چه نا لفظ آداتا بلا سوا چه دی دا دا خو نفی دی چه رو پا دا سمون زکرش چه دی داله ها باتیله رو خلا نمطلب دار چه کچیر خدای پکنه نیره مثال علیه ها باتیل وای ببیده خوای فتیش وای و پر نفیه دی علیه ها باتیله سر خون نفی دی علیه ها مخیطه نرو خلا یدینا خدا هم بطلب نشد چه بیا دا علیه ها مخیطه نوی چه دی خدا خدا هم از علیه ها باتیل نشد چه دی که علیه ها باتیل وای بخوای پکنه مطلب ها نیره علیه ها باتیل وای ببیده خوای فتیل وای خدا هم از علیه ها باتیل نشتا لکه چې فساد هم څومره کوه نشتا نظام ځای دی کنه په دغه چې لحاظ ته راه نشتا د په نفي د لحاظ ته راشو ولې نه د تلال سره خو نه نفي د لحاظ مخې کار نه دي متوازی ده کنه تر سي نه پوهې ها خو پیری کنه داسې اسی مثال په تور باندې په دې ورځ دولې دا ټول غادي باطل خدای ومن دي دا څه کوي دا باطل خدای ومن تشه تا نه نه ځکه وہ دای مثال کا کہ دادا کے فارو کا صدا صحیح خدا ہوں دے سو شا تو دے سنا اے صدا نہ ہے کہ کچرے تو دس من زکر سوا ہے ہاں دے سنا تو کر دوں من کتے ہاں من کتے ہے کر دوں من کتے ہو کلا سی دے لے فاوتا کچرے وای دا تو دس من زکر سے جتن دے آہا آلے ہاں بتلا نہ زکر سوا دے وہ خدائی نا سوچے تو کہیں بے بدا سو فسید ہوا وہ فسید کو نشتا ہاں فساد کو نشتا نظام چیسا الحا بتا نشتا بے جیسا جانے رہا نفیش ہونا نفیش ہو خالی دائش ہو ہاں پوتے سو پوچھتے نظام خدا مانا اچھے وہ کہنا ہے دن مسوا ایسا ہی خدائی بننا مسوا جانے رہا خدا سے بھی سندھی حق خدای اون نیب نیرا باشه و میشه مقصود صدا چه سیده و خدای حق نتیتندی نیرا ها ایسا خدای اون نشتا چیتندی حق خدای اون سبتی لا خود دیر دیو خواست کلی دو وقتو واقو و حق خدای اون نشتا چیتندی نبو بیده سنا و چه داتا سکه چیتندی متسیل آیا که سکه خدای بیده سنا و داما چه بیدیغن اخالی ها حق و خلی چه پیش دا حق اللہ خدا چیتندی اللہ پاک دا پشه دخیل دا دا مانا چه نشتا چی تنگو کچیر وای پا دا خمون دکا شسیر کن آلیها سرکه مزیفا دا خواست بگه سوا چیم دی خسید وای بیا ها خبر آغلا چه دا خدا مانا چی بیا آلیها مخش دیر و خلی چه خدا پشه دخیل شی دا خواست شرکت با اوپا مخی که آلیها بشه کنا و شرکت مرفید توحید سر دا کنا تو خلی زیو خدای خاک آقا خلی پر اکمون دکه آپا شه سده کده چه خاک خدای آخری سکتا آیو دا چکن بل نشتا چکن دا پو بیده کنه زانه کرده کنه میکرده دا پو بیده سشکه ما بیده لو کارا فیهما آلاتن الا اللہ لفصدتا دا الہ سنساد پر نسا چکن ویلی نسا چکن دا سنساد پر یا متخیلان متخیلے گی یا بی کم متخیلہ بیده سشکه بی دا اللہ نا دا مرسی سے داخل بھی او دا کی مخدا پا باتلہ خیلن سے داخل لکا پا صحیح خدا ہونے سے صحیح ہونے سے خدا مانا صحیح رکھانا چینی ربا صحیح خدا ہونے بھی دائی باپ سے داخل بھی دا دا خوا چیتنی ابدا کانا تو سو روا چیتن دی شرکت صحیح خدا ندر روا سکن در روا دا منفی توحید سارا دا کانا تیشوا کانا او قدا من کتیا سے جو رسل کشی اس نام کا تیار مجھے کمل کی اس نام کا تیار تو چمتر میں ہو ہم متنا داخل علی ہوتا میں ہو ہاں دے دا مصطفی نہ خود کا اللہ دا تھا دا کو خاص رہے گا دے دے اپوس میں سمجھنا سے کو کھلے بتیا سے نہیں ہو کھلے زکہ تو پر داخل بن سی تھا نا دے خود دا منا سے کہ چہرے ہوئے تو دس منوں زکہ سے ہے بتیا خدای نے مصیبا دے کھڑا ہے تو نا بتیا دے دے ہوا چیندی خاصے دعا چیندی سرکے دا اسوچے دا کئی دا بید اخمون دا کسا ہوئے و اخمون دا کو فسید ندی ندینا ملی مشورا چیسا ہے دا ہاں اب اطلق دیون نشتا خدا خود اخمون دا کشی دا خلائینا مسوا دا باطلی خدا ہونے نکی روغلا دا خلائینا مسوا دا نیر حق خدا ہونے ونفق دا نورو وقتا تو مقصود دا تو مقصود دا چا باطل خدا بی باطل خدا غیر بی چیسن دی تو بیرے کنا خو حق دیون دخواه بکنه ما سوا یو آو نشتا چه بطیل داری چیزم بیا پاسا بطیل کنو فیده کنو نپو بیده نیز بوده که دیتش ناده برن سایی تیش انسایی تیشی سبه که نیز بوده داو چه لو کانا پی هم آیو تا چه وای پا دخمون دکش آلیها فیده کنو آلیها حق چیزم بیده فیده کنو داست آلیها حق چیزم چا خیر دی سانا جی تو خدای پا کنو اینه مبدا سوا چیزم اے فروشا لیکن دا فساد ندی نے مانی ماشا چی غیر دخلا پکنا حق اللہ ہوں فی لہا شانشت کس لکن وکذالکا قولکا و دا ہنگ دا قول چی لا الہ الا اللہ تو دیش دا الہ مولی چا سر دا زکر چا ہا خبر دا چی دا حتی کن دی تکا دا الہ سکنا دے پر اوخ لے و جا بے متصلہ اوخ لیا بے کم متصلہ اوخ لے دا الہ بے دخلا اوپا پس الہ شا قواعد د کیمه راو خلې خاطر مو حس کیندې نه ثانه د ذات کې مثال کده ادا ادا ها وخلې چا حسوي کیندې ها چا محیط خدا ته شته داخل د حقیقت وګه نه راو شرکت ته راو خو په تفصیل سره منافيده خو مخصوص مو ته او کله کته راو خلې د اول اعلان سره وخلې ها باطل تو خدا ما نہ چ نست الا باطل فشکے اما بوتے باطل مبودن سا غیر دے تھا نا اما سوا دے کرے تھا نا دیا دے نہ کہ تجھے پہ انتفاع دے ہے باطل کو تو انتفاع دے ہے حق خدا نے غیر دنا ایک نہ نور دے تھا نہ غیر دے حق خدا نے انتفاع نہ رہا اور مشو مسو خدا ہے دے نا پوی غلط چلو